robić rap na tak. Kładź mać półsłowe rymy, także każdy łak na wznak by się wypierwszył z tej przyczyny, że tysiące wad jak nad dekomponuje takim głowę. Rap weź odprowadź wad za to, że kładziesz chujowe krzywe zwroty. Za zwroty koncert woli jak zły noty. Promotorzy głupoty, te cioty myślą tylko o tym, co by te parę złotych. Upłacz na ten net ideo, ksero zero, dupa fera, żeby tylko się przyjęło. Kik, umowa o dzieło, serio widzę, mamy przełom. Wokół wiarzy się usmaży i się pcha ich na panteon. Bitwem błyszczeć tą jak neon, każdy niby taki Nero. Szybciutki sponsoringi, a tu popatrz, wyszedł error. Ogieło, że się promuje takie łajno w mediach. Wiarygodne jak Wikipedia, scena to tragedia. Się ma rzecz poprzednia, dokładnie jak gangrena wredna. Czas no name'a co na bredniach, chce się w nich dobrać do srebra. I złota mógłbym także nabijać o głupotach. Kto rozjebał się na przeli, jak przelewa się tu flota. Rymować o banknotach na tle odrębanej ściany. Podwójne oblokach, ubrana w bandamy ekipa. Lepiej ziomuś tu nikogo nie dotyka. Kibicowski klimaty pod pytwomnego ryzyka. Mógłbym skupić się na tym i dodać coś o Polsce. O honorze, o dumie, pewnie jeszcze bardziej wzniosłe. Motyw o dupach, że się każda dobrze stuka. To jak spacer po trupach, jak się takich bredni słucha. Nie wiem, czy publikę głucha, że propsuje takie szczyny. Wszyscy dobrze ludzie z fatem i prawdziwe chłopaczyny. Autentyczne jak ta bieda, kurwa, cry definition. Heroicznie każdy spędą w dniu premiery jakiś tysiąc płyt. Już wciska kij, że z szacunku dla podziemia i dzieciaków za tych szedł. Wszyscy prowadzę na siemasz. Niebezpiecznie dzikim bezpośredniej walce. Mógłbym być każdym, a pozostanę sobą.